104.6. Bueno, pues seguimos aquí y estamos intentando comunicar a Galicia, pois alá a Combarro. Queremos irnos a Combarro, sí, a falar con nuestro correspondente, que están intentando falar con él. Pero mientras intentamos a falar con él, que nos va a falar también de esos 30 años que fai o programa de Sempre en Galicia. Como ben dicimos, aquí tenemos un dos fundadores, un dos primeiriños que se atreveu a falar en galego. Que bueno, me parece que entre el yo andamos máis ou menos a par, non? Máis ou menos. Sí, porque tú cando empezaches? A memoria xa me está fallando bastante. Sí, bueno. Non recordo a fecha exacta, bueno, pero sí é certo que en Rosalía, pues, chegamos alá polos anos 83, 82. No, 82, senón... Sí, sí, no 82, sí. Fixemos unha especie de concurso como lle poñíamos ao programa, entonces pues, parece que chegamos á conclusión de que Sempre en Galicia pues, coincidía con unha serie de valores que nos aportaba en ese momento, es decir, oye, Sempre en Galicia, Sempre en Galicia, esa nostalgia que todos tiñamos de, sí, de que temos, sí, que tuvemos casi sempre os da miña xeneración de Galicia, sí, ¿no? Entonces, claro, eu cheguei aquí cando vina a Luz Roxa, pues estaba pues meu coloradísimo, nervioso, ¿non? Nervioso, claro. Nervioso perdido. A pesar de que eu estaba bastante curtido en na comunicación cas persoas directamente, pero no tema este costoume un pouco, pero levaba todo moi ben detallado, moi ben escrito, entonces pues bueno, fun sacando adiante como puiden. Despois tuve outras colaboracións de xente moitísimo máis experta que eu, como foi Ramón López, como foi Josefina, como foron un montón de xente que despois xa cambiou sustancialmente a cousa, pero o orixen foi para min un tanto duro, pero supoño que foi moito máis duro para os que me escuitaban a mí. Sí. Home, eu penso que xa oís simplemente oír falar galego e tal non é tan duro, pero eu digo che tamén, porque che podo contar da miña experiencia, sí, eu comecei no ano 83 e tamén unha pouquiña da auga de vin, Sí, recordo meu cando empezamos a falar. Tuvemos un concurso que nos gustaba moitísimo, participaba moita xente. Bueno, teño un magnífico recordo de esos orixines, sí. E eu penso que cando eu comecei o andaquera, eu comecei así como de golpe, porque a min levaronme como que en día un puxóns. Sí, a min sabían que me gustaba a radio. Sí, e eu dicía por escutar radio en galego. Sí. E máis, se me poñían a facer a min o programa, aínda máis. Bueno, e o caso é que eu comezo e díceme como se vai a chamar o programa. E eu dixen, saliume así: pois, agora Galicia. Digo, ten que levar a Galicia, ten que levarla. Ten que levarla. Pois vamos escuitar un pouquinho de música e vamos a intentar a ver se podemos comunicarnos a Combarro. E vamos a escuitar a David Salvado do seu CD Lobos. E dice así: Os Pasos da Fraga. Está de febreiro do meu liño hai unha voltinha máis que anque traballe esa noite corpo non ha de faltar que anque traballe esa noite corpo non ha de faltar. Vente comigo e faremos, vente comigo e faremos unha casinha no monte. Aquí seguimos, vamos a intentar a ver agora nuns instantes pois chegarnos ali a Combarro, a ver se damos conectado con o noso correspondente alá na ría, nas Rías Baixas, ali na provincia de Pontevedra. Pero mentres tanto vamos a escuitar outro anaquiño de música, porque o programa tamén ten que darlle protagonismo que a música galega. E entón pois vamos a ver se mentres tanto pois falamos despois con Xulio Simón, que é unha, como digo eu, é unha biblioteca andando, e vai nos contar certas cousas. En estos intres vamos a falar con vamos a falar pois con Xulio Simón, pero antes vamos a escoitar unha peza de Ana Quiro que se titula A miña aldea. Se contar que nací nunha aldeiña galega, catro casas e a parroquia, unha fonte, catro aldeiras, no camiño de Santiago e no concello de Arzúa, rodeada de piñeiros arrolados pola lúa. Bueno, pues baixamos un pouquinho a música, Diana Quiro, e vámonos ir a Combarro a falar con Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Bueno, hoxe teño compre felicitarvos porque, segundo falei antes con Xeiro, a quen lle mando aquí unha aperta, pois parece que estades a celebrar os 30 anos, non, de emisión de Sempre en Galiza. Sí, sí, señor. Pues, entón, pois hai que felicitarvos, bueno, a vos, os que antes estiveron aí no programa, e tamén, claro, está a Asociación Rosalía de Castro, e máis, a, como non, a Radio Cornellá, non? Hombre, e ademais, para o luns, pero máis inre, que cando o 18 é o verdadeiro día do cumpleanos, pero o 16... Non, o luns é 18. Ai, o luns é 18. O luns é 18, 16 é hoxe. Eso, hoxe é o 16. O luns, precisamente, que é o 18, pois virá a Televisión de Galicia aquí a facernos un pequeno reportaxe. O programa máis grande do mundo. O país. Bueno, eu creo que é o que máis duración ten de todos os programas que hai na Galicia da emigración, ¿no? Sí. Porque bueno, eu estive mirando aí, teño aquí unos datos, penso que sí, entón pois haberá que estar atento a Televisión de Galicia, entón. Sí. Cando sexa, mandamos vos correos, whatsapps e todo eso. Muy ben, porque eu teño aquí uns datos. Foi no 1933, no mes de xaneiro, cando unha empresa que era Unión Radio instalou en Santiago de Compostela a primeira emisora de radio de Galicia. Nela tuvo moito que ver un oftalmólogo da Coruña que se chamaba Jerónimo Sal Lence, que, bueno, foi un dos principais promotores da utilización da radiodifusión en Galicia. E ademais el tiña moi claro os objetivos, que eran tipo cultural, social, bueno, e tamén político, non? Pero recóllese isto nun xornal, el compostelano, que fala da intervención deste doutor, que ademais di que falou, dixo, se expresouse en galego como fai sempre que fala en público por pertencer ao Partido Galeguista. Recolle a intervención do doutor e di así: hoxe o máis remoto campesiño da máis remota aldea ten a posibilidade, mediante un aparato receptor, de recoller na súa antena noticias diarias de todo canto de interese poida ocorrer no mundo. Como xa por fortuna temos unha central galega radioemisora, por ela deben desfilar unha vez por semana en ciclo de conferencias de divulgación as persoas máis representativas da cultura do noso país, para facer chegar ao máis apartado recunchos da rexión aquela suxestión que estimasen útiles ao coñecemento do noso pobo. Ou seja, que tiña, creo, esa emisora con fins culturais, non? De levar a cultura aos recunchos máis máis perdidos, non? Sí, sí. Bueno, a partir de aí, isto decía que foi no 1933, no 1934 creouse a Radio Coruña, e tamén Radio Pontevedra. No 1935 fundouse Radio Ourense e tamén Radio Lugo. Foi no 40 cando empezou a emitir desde Santiago de Compostela, Radio Nacional de España. Desde a Coruña, Radio Nacional de España. Pero bueno, en canto á emigración, temos, por exemplo, hai un galego, que é Rubia Barcia, que en 1944 en Nova York conseguiu un traballo como escritora e comentarista nunha radio ali gubernamental. E foi despedido por negarse a transmitir coa súa propia voz un discurso de louvanzas a Franco pronunciado no Parlamento inglés por Churchill, onde lle agradecía o dictador español a non intervención na guerra europea. Entón despedirono, non? Pero no 1947 comezan as emisións en lingua galega da BBC de Londres. Galician Programme. O guionista, realizador e presentador era un ourensán que se chamaba Manuel Alexandre, Manuel Alexandre Raimundo Fernández, en a que empregaba o seudónimo de Xavier Fernández. O programa inaugural foi o 14 de abril de 1947. O derradeiro foi o 23 de xaneiro de 1956, chegándose aos 83 programas, non? Daquela Fernández del Riego actuaba como correspondente en Galicia, pero bueno, nestas emisións da BBC de Londres, pois, por exemplo, no 1951 emitironse tres conferencias, unha de Villar Ponte sobre Curros Enríquez, outra de Celso Emilio Ferreiro, que falou sobre Curros Enríquez en Londres, e outra de Florentino López Cuevillas. E bueno, como vos decía, rematou no 1956 co son da Muiñeira de Cartelle, non? Sí. Pero o mesmo pasou noutros sitios. Por exemplo, en Montevideo, no 1950, había un programa dominical en galego que era, tamén se chamaba Sempre en Galicia, que decía: bons días galegos, aquí Sempre en Galicia, audición radial ao servicio do povo galego, que todos os domingos ás 9:30 da mañá transmite a onda amiga Radio Carve de Montevideo. O director do programa era Manuel Meilán Martínez, non? Bueno, foron moitas as, tamén en Venezuela houbo Celso Emilio Ferreiro, facía unha emisión semanal de radio que curiosamente se chamaba tamén Sempre en Galicia, non? Bueno, pois, seguindo un pouco relativo á emigración, no, na, bueno, na, no mantemento da lingua e da cultura do país, pois hai que falar hoxe da Feira do Libro que vai comezar, bueno, o 21 en Bos Aires, non? Así. A Feira do Libro é que este ano pois se pode decir que falará galego, porque a cidade invitada é Santiago de Compostela. Dadevos conta que, esperemos que sí. Dadevos conta que a quinta máis importante, a Feira do Libro máis importante do planeta, a quinta. O ano pasado falouse de máis de 1 millón de persoas que pasaron por ali, non? A parte que este o nacemento desta Feira do Libro, que foi, bueno, no 1975, ten moito que ver tamén cos galegos, non? Claro. Porque precisamente nesta feira hai un cineasta galego-arxentino que se chama Xan Leira, que vai presentar 3 documentais. E un é sobre o libreiro maior de Bos Aires, que se chama Francisco Gil. Quen era Francisco Gil? Bueno, pues Francisco Gil naceu no 1915 en Forcarei, xa faleceu no 1997. Bueno, o caso é que chegou de neno a Bos Aires, tiña 15 anos, empezou a traballar nunha librería que se chamaba o Ateneo, que era a máis importante de Bos Aires, que estaba ubicada na Rúa Florida. Bueno, empezou a traballar nesta librería, o caso é que chegou a ser o responsable da sección literaria, e co tempo esta librería cambiou de local e pasou a ser, polo que dicían, a máis grande do mundo. Entón ali acudían presidentes de países americanos, artistas e literatos que facían tertulias, non? Bueno, o caso é que este Francisco Xil pois empezou a organizar dentro da librería donde, actos no que donde acudían os escritores pois asinar libros. Bueno, tivo unha acollida moi boa o feito este de levar ali escritores. Entón decidiu un ano pois facelo fora, facelo na rúa, e creou a Feira do Libro de, bueno, creo que lhe chamaba primeiro da Primavera, o sea, a Primavera das Letras lhe chamaba el. O caso é que, bueno, a medida foi, tivo tanto éxito que o goberno de Bos Aires pois tomou nota e puxose ela a montar esta Feira do Libro, non? Muy ben. Non sei se creo... Xulio, a mí gustaríame que nos falaras desos comenzos aquí de sempre en Galicia, aquí en Cornellán. Bueno, a verdade, de data xa, a verdade que xa non me acordo así moi ben cando empezara, pero sí, claro, como non... Temos aquí o... Un dos fundadores. O fundador, que foi o primeiro que falou, Manuel Rodríguez Julián. Home, claro, como non me vou a lembrar de Manuel, efectivamente. De daquela, bueno, claro está, Ramón López. Sí. E logo... Maripaz, Josefina, vamos a Pin, creo, si no me mal non recordo. Sí. Josefina, bueno, moita xente que foi despois pasando por aí. Bueno, desde que eu marchei, pois tamén pasou, bueno, Xulio, pasou José Carlos, pero bueno, nos comezos, que se lembrará aí mellor Manuel, que foi un dos que dos fundadores e dos que estaba ali, eu ia de vez en cando pois pasaba por ali, non? Pero ele estaba todos os días ali o pé do canón. Sí. El seguro que se lembra moito máis que a min, non? Bueno, pois unha delicia moi grande que eso, que despois de 30 anos estemos aquí falando con xente que como a ti, que fai un anaco que decía Armando dice, vamos a falar cun home que é unha enciclopedia andando. E acabas de confirmarmo, Xulio. Que va, eso... Acabas de confirmarmo, de verdade. A idea que ten aí, Armando, eu, porque teño libros por aquí onde vou mirando as cousas, que senón a miña cabeza non... Estás moi, moi ben documentado e unha alegría moi grande, moi grande... terte de novo despois de 30 anos que estemos aquí falando en galego desde Radio Cornellá, do programa Sempre en Galicia. Eso é o unha regalía que aí entrar nos estudos aí de Radio Cornellá, que anden aí fermosas palabras en galego por aí flotando por supuesto. E despois que veña xente aquí como Laura, como o novo presidente que temos agora na entidade, Rosalía de Castro, que é un home moi implicado, que o temos aquí tamén, que é unha persona que naceu aquí e, sin embargo, ten ese afán de falar galego, que iso é enormemente importante, verdad? Pois, efectivamente, porque eu creo que cando vou aí a Barcelona escuito falar máis galego que cando ando por aquí, é certo. Bueno, pois mira, vou che presentar a Oliver Fernández, que é o novo presidente de Rosalía de Castro. Bueno, alguna vez creo que nos temos visto por aí, non? Sí, eu creo que tamén nos temos visto, pero igualmente boas tardes. Pues nada, encantado que esteas aí. Bueno, xa dixen antes, felicitar a asociación porque por conseguir manter durante tantos anos esta programación aí en galego, non? Bueno, pero xente como a ti e como Manolo, Armando e Laura, pois non se podría facer isto, o sea que aquí estamos porque nos gusta, porque o sentimos, porque queremos falar en galego e queremos ter unha aco da nosa terra, ¿no? en Cataluña, o sea que gracias a vosotros por continuar aquí. E que é unha gran alegría despois de 30 anos pues ver xente que sigue sentada aquí e que sigue falando por la radio e falando en galego, como decía Manolo. Muy ben, así entre todos, pues a ver si conseguimos o que decía Cunqueiro, que conseguir que a nosa lingua viva 1000 anos máis, ¿no? Sí, mil primaveiras. Esperemos. Pois bueno, queres dicir algo máis, Xulio? No, pues nada, eu estou... Porque eu vexo que estás facendo un traballo Sí, no, estaba... Bueno, do que decía da Feira do Libro, que eu creo que é un sitio importante porque alá van os mellores embaixadores da nosa cultura, non? Sí. Alá están, bueno, irán estes días, por exemplo, Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, Yolanda Castaño, Jolín, Jorge Mira, Ramón Villares, Domingo Villar, que vai a presentar ali o seu detective Leo Caldas, non? Sí, bueno, Antón Lopo, Benigno Campos, Teresa Moure, son moitos os escritores que van a estar estes días ali en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿no? O mesmo Manolo Rivas, que vai a recibir un premio que entregan nun colexio que se chama, vamos, Instituto Argentino Galego Santiago Apóstol de Buenos Aires, onde ainda se dan clases de galego, ¿no? Clases de galego. Na prensa outro día falaban de entre 3 e 8 horas semanais de horas lectivas en galego, pero bueno, supoño que se refira a clases en galego, non que dean alguna materia en lingua galega, non? O sea, o certo é que a Manolo Rivas vanlle dar un premio, o Rosa dos Ventos, que se otorga ou ben a unha institución, a unha persoa que destaca polo seu compromiso cívico, non? Bueno, do traballo, outro día xa vos comentabas todo aí, bueno, por un traballo que estou facendo mirando cousas atrasadas, estou mirando a prensa de 1900, antes da guerra, 1933-34, bueno, cousas curiosas, xa remato ahora porque me estou pasando de tempo. Hai pouquiño que estaba vendo un artigo de Xerardo Álvarez Gallego, que se titula Os regalos que nos fan. Entón fala de que querían facer aquí na Illa de Ons un centro para vagos e maleantes, non querían votar a xente que estaba mal vivindo aí daquela, meter aí a o que daquela se chamaba a lei de vagos e maleantes, non? Di no artigo ese, di: o que menos importa é o precio a que tasan a Illa de Ons, comprador e vendedor. Fundamentalmente, o que urxe é que Galicia non consinta que poida prosperar o propósito de instalar na illa unha poboación de preguiceiros incurables e de especímenes de delincuentes desleixados. Galicia non ten por que carengar cunha vecindade non dabondo desexável, pero sobre todo porque a habilitación da illa para campo de concentración levaría consigo o desahucio dos actuais veciños de Ons, que se angurian alí, é certo, pero que acariñan a neboenta esperanza de que o día en que España e mellor Galicia se poñan a facer unha reflexiva xustiza social lle sexa tomado en conta a dureza de tantos anos de mal vivir. Bueno, pois... Pois moi ben, Xulio. Deixo porque, non sei, pois teredes que saudar a ainda moita xente por aí nesta celebración dos 30, sí. 30 anos. Pois... Unha aperta, Antón. Unha aperta e hasta o vindeiro sábado. Moi ben. Unha aperta. Hasta logo, Xulio. Boas tardes. Bueno, pois... Nestos intres vamos a escutar un pouquinho de música para poder, pois... enlazar con outro artista galego. Así que... Non, primeiro con Xulio. Vamos chamar a Xulio. Ah, chamar a Xulio. Sí. Témolo en antea? ¿No? Bueno, pois, entonces vamos a falar con él, que nos salude a todos. Mientras tanto que poña Rústica, quede, pois, que nos van a deleitar con a Cardadores. Carda, cardi, cras, cardai, lai, na, palos, cobertores. Que las pulgas tan preñadas va a parir cardadores. Tirioni, tiani, tiani, tirioni, tiani, tiano. Tirioni, tiani, tiani, tiriani. Bueno, pois, con Rústica vamos recibir o noso amigo, compañeiro e director en función.